ऐं पंहिंजनि पैगुंबरनि मां जेकी तोखां अॻु मोकिलिया हुआसूं तिन जो अहवाल पुछ त बाज़ारे अल्लाह खां सवाइ के ॿिया माबूद बणाया हुआसूं छा जिन जी पूॼा कई वञे।